बहाना होता है हवा का जोर काफी बहाना होता है अगर चराग किसी को जलाना हो काफी बहाना होता है अगर चराग किसी को जलाना होता है हवा कसूर बहुत लोग करते रहते हैं जुबानी दावे जुबानी दावे जुबानी जुबानी दर बहुत लोग करते रहते हैं जुनून के काम को करके दिखाना होता है जुनून के काम को करके दिखाना होता है अगर चराग किसी को जलाना हो हवा का जोर ही काफी बहाना होता है हवा का जोर ही काफी बहाना होता है हमारे शहर में ये कौन अजनबी आया, हमारे शहर में ये कौन अजनबी, ये कौन अजनबी हमारे शहर में, ये कौन अजनबी आया के रोज़दार सफर पे रवाना होता है, के सफर पे रवाना होता है, अगर चराग किसी को जलाना होता है, हवा का जोर नहीं आता, ये तो होना था कि तू भी याद नहीं आता, ये तो होना था, ये नहीं आता, ये तो होना गए दिनों को सभी को भुलाना होता है, गए दिनों को सभी को भुलाना होता है, अगर चराग किसी को जलाना होता है, हवा का जोर काफी बहाना होता है, काफी बहाना होता है, अगर चरा